Trama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bones penyes, sigueu molt benvingudes i molt benvinguts a l'edició 449 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Arranca el pim pam pum quan estem en directe a la sala Xavier Vinader del casal independentista i popular Can Capablanca, seu de Ràdio Trama, la ràdio lliure de Sabadell que una setmana més us acosta al bo i millor de la música combativa, alternativa i reivindicativa de la mà del pim pam pum. Aquest programa que avui arriba a la seva edició 449 i que amb tanta dedicació i amb tanta il·lusió sempre fem per a totes vosaltres. El primer que farem com a cada edició serà presentar la gent que ens acompanya avui als estudis de Ràdio Trama, avui amb una presència molt destacada, una presència molt especial que feia molt i molt de temps que no passava per aquí, de tal forma que el presentaré el primer. Avui tenim per a totes vosaltres el nostre estimadíssim Eric. Què passa, guapo? Hola, bona nit, què tal? Estic una mica nerviós i tot, no sabia si me'n recordaria, però bueno, suposo que tot anirà baixant. Em fa molta il·lusió estar aquí, he vingut just perquè no es pogués dir que feia un any que no venia. I justito. Sí, justito. I res, pues, amb moltes ganes, la veritat, molta il·lusió de retrobar-vos i moltes ganes de compartir aquí bona música i aquest espai tan, tan maco que compartim. Que guai. I a la seva banda, un que no falla mai, un que quan falla trontolla tot, perquè la veritat és que perquè no ens en sortim massa, i és el nostre estimadíssim Reverendo Tecles, aquest que ens toca les màquines de manera esplèndida. Què dius, guapo? Molt bé, però deixa'm dir que és mentida això de que tot trontrolla, perquè les últimes vegades que he fallat el Manolaken s'ha ficat aquí als comandaments i... Però és un marrón o no, Manolo? És un marrón que m'agrada, eh? Ja, està bé, està bé. És un marrón raonable, no? Sí. Molt bé, i a la banda contrària, un que no hem presentat encara, però un que sí que fa rebentar els fonaments de Can Capablanca en cada tema zarrangano que treu, directe des de Sant Jaume de Ses Oliveres, però en denominació d'origen bàrbara, el nostre estimadíssim Manolaken. Què passa, guapo? Bona tarda, família. Doncs un programa més, 49. Mira, ja m'estava fent un isma, aquí. M'estava fent un isma, que és el company que tinc aquí a la meva dreta i que és el que ens presenta i sí, el que posa les veus i aquest to... Tan sensual quan parla de vegades. Què tal, com estàs tu? Molt bé, amb moltes ganes. Estem gairebé fent 450 programes, la qual cosa és una tremenda alegria. No tenim res programat de cara al 450, no sabem si farem alguna cosa jo especial. Jo sí que tinc una cosa programada. El Ricky sí que la té. Que la porto arrastrant després, no sé, és que no parem de fer especials. quan vulguem fer un programa normal i... I ho tiro, però... I pots tirar, clar que sí. Molt bé, doncs el programa d'avui és una seqüela de l'anterior Pim Pam Pum que vam fer amb les companyes de Justa Revolta i la Cos Vallès, dedicat a la jornada de lluita d'ahir, 8 de març, Dia de la Dona, Dia Internacional de la Dona Treballadora. Programa dedicat a totes les que ahir vau fer vaga i vau sortir als carrers d'arreu a reivindicar els drets laborals i socials de totes les dones, les que vau fer vaga i les que no també, i totes les dones i també totes les identitats dissidents per totes vosaltres. Molt bé. Sí. I també volem dedicar-lo molt especialment a totes les entitats i col·lectius feministes que s'encorreguen... Veieu com no en recordo? Sí. Que s'encarreguen d'organitzar i tirar endavant la jornada de lluita del 8 de març i de tot l'any, perquè això no és només un dia. Perquè un dia no podrem més i juntes ho podrem tot. Visca la lluita feminista. Aquesta era la dedicatòria d'avui, dia 9 de març, no podia ser d'una altra forma. El tema del programa sempre s'adapta a l'actualitat i ahir va ser 8 de març, dia més que assenyalat en tots els calendaris i la veritat és que va ser una jornada d'allò més guapa, d'allò més reivindicativa, on vam poder estar a prop de les companyes i gaudir de tota la feina feta i de tot el que s'està creant en aquest nivell. Isma, encara dius allò de la trinxera, que m'agrada sí, tant. Sí, vinga, va, després ja tiraràs. Després si me'n surto, a veure si m'inspiro. va, anem amb una miqueta de música o què? Després d'aquesta... Després de la presentació anem amb una miqueta de música combativa. Sí. Bueno, ens falta el Pau, no? Que avui no està el Pau, sí, és veritat. Ni la Noe. Ni la Noe. I des d'aquí els hi amem una forta abraçada, que sí. La Noe fa un any ja que no ve o que... La Noe... S'ha de mirar i fer-la venir abans de... Mira, jo crec que la Noe, l'última que va venir, va ser el parasol que vam fer el Pim Pam Pum l'any passat. Ui. Que vam fer ràdio i després va tocar Apache. Ben possible. Jo diria que aquell va ser l'últim programa. Ben possiblement. Ah, llavors no ho veig tan malament, no? No. Ho deixem aquí. Ho deixem aquí. Vale, vale. Doncs qui començarà? Crec que començo jo. Sí. Mira, començo amb la meva secció Fol·li Seitan. Fotem-li! Fotem-li! Doncs avui per la secció aquesta que tinc de cançons a favor del veganisme, alliberament animal i tal, us porto una cançó d'una tal Amanda. No tinc gens d'informació ni d'on és, ni d'on surt això, si està en un disc, no sé res. No sé absolutament res de res, però és un... Però aquí està. Però aquí està. I es diu Amanda, i la cançó que us porto es diu Pronto Terminarà. I res. Sí, podria llegir-vos una mica això al videoclip que hi ha. Ho traduiré simultàniament. Diu, aquesta cançó parla sobre la dominació de la humanitat sobre els animals no humans. Aquests són considerats inferiors i explotats de múltiples formes. Espectacles, alimentació, experimentació, transport, moda i tèxtil, mà d'obra, compra i venda, etc. L'arrel del problema és la ideologia imposada anomenada especisme, que és un prejudici moral en funció de l'espècie, és a dir, protegir a unes espècies i discriminar a altres espècies. La solució a l'especisme és el veganisme, que és el principi moral de l'abolició de l'esclavitud animal. I, bueno, això, un dels majors problemes dels animals no humans és el seu estatus de propietat. I encara que són subjectes amb interessos que haurien de ser respectats, la realitat de la majoria dels casos és la contrària. S'utilitzen com a mitjans per arribar a fins que beneficien només els humans. I res, és una cançó que parla, com gairebé totes les de la secció Felicitant, Fot-li. Fotem-li. Doncs així comença el pim-pam-pum. Amb Amanda, Pronto Terminarà. Libertad, no creo en la tierra inconsciente, no creo. Wow. All right. Excel·lent, una joia per començar. Sí. Amanda, i no en tenim ni idea ni d'on és ni res, però... No, tampoc no he tingut... La veritat és que no he tingut molt temps aquesta setmana per... No, ho he buscat, eh? Sí, no, però a vegades amb una segur. Mica més de temps pues, ho acabes trobant perquè va ser més clics. Però... Ja, però que és curiós que una noia amb aquesta temàtica i que fa aquestes coses... No... Bueno, hi ha gent que a les xarxes no... Ja, no té tanta activitat, és veritat. És veritat, no sempre a tothom li agrada estar allà a fondo. No sé. Bueno, i de fet hi ha molts grups que no trobes gaire cosa més enllà del que fan, no? O per exemple que no trobes les cares o no trobes vídeos en directe, no? Com els Duelo o penya així, que no trobes gaire cosa... La noia aquesta, no? Amanda, sí que té Instagram i... Mira, ara estic veient que té TikTok també. Vale. I tu, retirem però, tot el que hem dit. No, però no té... No, entres a l'Instagram i no hi posa ni d'on és, ni... Bueno. Ni res així. O sigui, té el compte privat i, clar, tampoc no sé. Bueno, sap, a veure, sap si... castellà, no? Veiem. Sí. Sap cantar. Sí. Sap cantar, I tant. I té una veu assa que flipa. I al final és el que ens importa, no? Els temes que fa, vull dir, que ens importa també que estigui bé i això, però que al final aquí ens interessa la música i has portat un temazo ben interessant. Ben guapa, per començar. Per cert, una pregunta, avui també porteu, igual que com la setmana passada, tot veus de dona? Sí, jo sí. Sí, perquè com que hem fet així especial post-vuitema, pues clar que sí. Doncs la primera, l'Amanda, i la segona, cap a on va? La segona, mira, a ritme de rumba punk, Morty Jaleo, llança... La Morty, que acaba de treure un mashup amb motiu de la jornada reivindicativa del vuitema. Habitual dels escenaris i carrers de Sevilla, la cantautora estrena un vídeo en directe al conegut estudi d'enregistrament Sputnik Records. No és la primera vegada que aquesta artista aprofita les dates assenyalades del moviment feminista per fer un llançament musical. Morty Jaleo va publicar el passat 25 de novembre, Dia contra la Violència Masclista, el single del seu primer disc, Autodefensa Feminista. Brutal. Sí, certament va passar per aquí pel pim-pam-pum i autèntic temazo. Combinar la lluita per la solidaritat amb lletres per voleries i harmonies complexes no és tasca fàcil, més encara si es dona forma de forma autoproduïda. Morty va del món del punk i transita cap al folklore podent-se entreveure el recorregut d'aquest ventall d'influències en tot el projecte. Habitual dels micros oberts de Sevilla Underground i personatge artístic important en aquesta ciutat on també organitza esdeveniments, va néixer a Cartagena, Múrcia, i va anar a la capital andalusa on va començar a forjar la seva proposta artística actual. Lobo Feroz, No Mientras, són versionasses d'Espaldes al Patriarcado i A Flor de Piel. És un projecte audiovisual gravat en rigorós directe per Anna Element al so i Candela Claus a les càmeres, on la cantautora, juntament amb les seves companyes de banda Lucía Gómez al violí i les veus i Bucamac a la percussió i els cors, homenatja altres dones i dissidències del món de la música que van obrir camí abans que ella fos coneguda als ambients alternatius de tota la península. Per a totes vosaltres, amb totes vostès, Morty Jaleo. Tell me. Yeah. Cuando no le ven el lobo feroz, cuando confunde miedo con valor y sale a osmear cubierto de alcohol, en busca de esa mujer que vive con él, como le cuida, quiere poseer, y en la oscuridad sigue olfateando tras ella. Su razón, el primer bofetón, loca la cabeza, loco el corazón, pobre perdedor, todavía cree que esa mujer es suya. No lo es, no lo es. ¿Qué pasa si otra mujer viéndote venir baja del coche, esto no queda así, grita con dolor y desesperación y nosotras con ella? La rabia une, las chicas salen, vas a oír gritos en la noche de la mujer que vas a agredir. Piénsalo dos veces si vas a tocar a tu compañera. Será un grupo de mujeres que irá detrás de ti. Compañera, unir grito de odio y de resistir, y así las mujeres contra el opresor avanzaron de pie. Vamos a vencer, a recuperar libertad de robada, no nos cansaremos de repetir que no estás sola, y no nos callaremos, no nos callaremos, no nos callaremos, no nos callaremos, no nos callaremos, no nos callaremos. más, somos tantas, somos cada vez más. Somos muchas, somos tantas, somos cada vez más. Somos muchas, somos tantas, somos cada vez más. Somos muchas, somos tantas, somos cada vez más. La jefaza Morty Jaleo, amb Lobo Feroz y No Mientras, acompanyada per Lucía Gómez al violí i a les veus i Bucamac a la percussió i als cors, especialment pel 8 de març d'enguany. Què s'ha semblat? Això és una autèntica brutalitat. Sí. De sí, cançó, sí, sí. O sigui, 8 minutacos de cançó, un vídeo espectacular, sí, si no l'heu vist ja el teniu disponible a Radio Trama. No sé què porteu més vosaltres avui al programa, però jo dono per guanyadora de la vetllada aquest temacle, perquè són dos cançons en una de més, sí, no? Sí. És algo, és gairebé tan extraordinari com lo que acaba d'entrar per la porta. Que se'n va, ja se'n va. Lo puto acaba d'entrar per la porta. Lo mestre Palli, que ens ve a fer una visita. Què bon passa, guapo? Vespre, què tal? Hòstia, arribo aquí dalt i no veig el llum d'on era encès. He hagut d'encendre l'àrem. No pot ser. Faltaves tu, faltaves tu. Jo l'havia encès quan era. Hagués pogut passar qualsevol desgràcia i la llum apagada. I no. Molt malament. Sí. Tot el casal en flames i nosaltres aquí. Nosaltres aquí dins. Que sense no llum ni res. Però bueno, ja sóc aquí, ja he vingut a salvar-vos, necessiteu veure, necessiteu res? Sempre. D'aquí una estona. De continuo. Doncs ara anirem ràpid. Vinga. Molt bé. Molt bé, guapo. Benvingut. Molt bé, doncs després d'aquest temazo de la Morty Jaleo que us acabem de comentar que, i que tant ens ha agradat. Que de més tinc constància que quasi hi ha hòsties per a veure qui la portava, no? Bueno, no. Perquè era un caramel que no podíem desaprofitar. Clar, clar. No, i jo he cançó dit... que va sortir ahir. Sí, no pots no venir en un any i a sobre demanar que... L'he anat a pujar al Mega i he vist que l'havia posat l'Isma i he dit, vale, ja busco un altre. Però perquè el Mega... Però jo que ho diria que al revés, que ja que feia un any que no venies... Jo crec que l'Isma te l'hauria pogut arribar a dir. Pues sí, pues sí. Està sí, bé, sí, sense, bé, sense problemes, eh? Si m'hagués dit... Després d'un any pots portar Sarri tres vegades. Ui, se m'han acudit coses molt loques de portar i m'he contingut, eh? Però no, però està bé. Això és una bona notícia, en realitat, que hi ha tanta música feta per dones, sí. I tractant i reivindicant i protestant. I vull dir que no hi ha cap problema. Combativa. N'hem portat d'altres. Però gràcies per portar-lo, perquè algú l'havia de portar. És espectacular. No podia fallar. Bona feina, la Morty. Sí, i tant que sí, Eric. La veritat és que una joia la que acabem de gaudir. Celebro que us hagi agradat, celebro que allà on estigueu també l'hagueu gaudida. Ara és el torn del mestre Manol Aken, que tira la seva primera bala. Estem començant el programa encara? Estem començant, sí. Sí. Mireu, jo abans de tirar la meva primera cançó m'agradaria donar-vos una informació, perquè hem parlat durant alguns programes sobre la situació del company Alfredo Cospito, aquest company anarquista que està retingut en el règim 41 bis a Itàlia, i que fa poc el Tribunal d'Apel·lacions li va denegar la petició de sortir del règim 41 bis, el règim de feixista de Meloni. I us voldria llegir l'última carta que ha enviat el company Alfredo, que diu així: «Mi lucha contra el 41 bis es una lucha individual de un anarquista. No hago ni recibo recados. Simplemente no puedo vivir en un régimen inhumano como el 41 bis, donde no puedo leer libremente lo que quiero. Libros, diarios, periódicos anarquistas, revistas de arte y ciencias, así como de literatura e historia. La única posibilidad que tengo de salir es renegar de mi anarquía y vender a alguien que ocupe mi lugar. Un régimen donde no puedo tener ningún contacto humano, donde no puedo ni ver ni tomar un puñado de hierba o abrazar a una persona querida. Un régimen donde las fotos de tus progenitores son secuestradas, enterrado vivo en una tumba, en un lugar de muerte. Llevaré adelante mi lucha hasta las consecuencias extremas, no por un encargo, sino porque esta no es vida. Si el objetivo del Estado italiano es hacerme disociar de las acciones de las anarquistas de fuera, que sepa que como buen anarquista yo no acepto recados. Creo que cada una es responsable de sus propias acciones y como perteneciente a la corriente autoorganizativa no estoy asociado a nadie y por tanto no puedo disociarme de nadie. La afinidad es otra cosa. Un anarquista coherente no toma distancia de otras anarquistas por oportunismo o conveniencia. Yo siempre he reivindicado con orgullo mis acciones, incluso en los tribunales. Por eso me encuentro aquí. Y nunca he criticado a las otras compañeras, mucho menos cuando existe una situación como en la que me encuentro. El mayor insulto para un anarquista es ser acusada de dar o recibir órdenes. Cuando estaba en el régimen de alta seguridad también tenía la censura y no he expedido. y no he expedido ningún pizzini. Que el pizzini son los papelitos mediante los que supuestamente los jefes mafiosos pasan sus órdenes. Sino artículos a los diarios y revistas anarquistas. Y sobre todo era libre para recibir libros y revistas y escribir libros, leer lo que quería, incluso se me permitía evolucionar y vivir. Hoy estoy listo para morir, para que el mundo conozca qué es realmente el 41 bis. 750 personas lo padecen sin mediar palabra, continuamente demonizados por los más media. Ahora me toca a mí. Primero me habéis demonizado como el terrorista sanguinario. Luego no habéis santificado como el anarquista mártir que se sacrifica por los demás. Ahora demonizado de nuevo como horrible monstruo. Cuando todo termine, no tengo dudas de que seré llevado al altar del martirio. Gracias, no acepto vuestros sucios juegos políticos. En realidad, el verdadero problema del Estado italiano es evitar que se conozca todos los derechos humanos que son violados en este régimen, el 41 bis, en nombre de una seguridad por la cual sacrificar todo. Bueno, deberías haberlo pensado antes de meter a un anarquista aquí dentro. Desconozco las motivaciones reales o las maniobras políticas que hay detrás. El por qué me han usado como cáliz envenenado en este régimen. Era bastante difícil no prever cuál habría sido mi reacción ante esta no vida. Un Estado, el italiano, digno representante de una hipocresía de un occidente que no deja de dar lecciones de moralidad al resto del mundo. El 41 bis ha dado lecciones representativas bien acogidas por estados democráticos como el turco, los y las compañeras kurdas saben algo de esto, o el Estado polaco. Estoy convencido de que mi muerte será un obstáculo para que este régimen y que los 750 que lo sufren desde hace décadas puedan vivir una vida digna de ser vivida, con independencia de lo que hayan hecho. Amo la vida, soy un hombre feliz y no la cambiaría por la de otro. Y precisamente porque la amo, no puedo aceptar esta no vida sin esperanzas. Gracias a los compañeros y compañeras por vuestro amor. Siempre por la anarquía, nunca doblegado, Alfredo Cospito. Joder, qué duro, tío. Mala meva. Això, com us deia, és la carta que va enviar l'Alfredo Cospito després de deixar de prendre el suplement que va començar a prendre després de molts mesos de vaga de fam, però que al saber la notícia de que no el traurien del règim 41 bis, pues va decidir deixar de prendre el suplement. I bueno, aquí estarem atentes a les notícies de l'estat de salut del company, que ara es troba en un hospital penitenciari. I per acompanyar aquesta notícia tan àgria, us porto una cançó d'una cantautora xilena que es diu Amapola Malayerba, que no ve sola, sinó que ve amb un company madrileny que es diu Quique Tormenta, que l'hem portat per aquí alguna vegada. I us porto un tema que es diu Tanta ràbia, que és la primera cançó de l'EP Des de Lejos, que aquest tema en qüestió s'ha gravat entre Santiago de Chile i Madrid des de les seves cases durant la pandèmia del 2020, i que acompanya pues, aquesta carta del company Alfredo Cospito. I així comencem. La ciudad se está quemando, siento el corazón tan lleno de esperanza, porque tantas veces siento tanta rabia de perder la vida en solo un momento. Cuando el alma se me cansa de llorar a mis amigues que partieron, cuando la vida entera se me cansa, solo encuentro el remedio en el fuego. Del tiempo le faltan razones para frenar en seco y empezar de nuevo. Dime cómo puedo hacer si nos faltan canciones para explicarle al mundo cómo yo me siento. Si tú caminas sin rumbo, camina conmigo. Si somos muchos perdidos, hacemos caminos. Ven en que te abrazo del frío y te canto al oído. Vamos a ver cómo el cielo dibuja el sentido. ¿Cuándo será? ¿Qué pasará? Tanta tormenta, ¿dónde nos lleva? Di la verdad, dime que no. Aunque me duela, toda se espera. Y ya puedo ver, casi al final. No lo parece, eso es la guerra. Floreceremos en la cordillera. Bona col·laboració. Carai. Entre l'Amapola, no sé si havia sonat ella aquí, jo feia, fa molts anys que la conec, jo no l'havia portat encara, però el Quique Tormenta sí que el coneixem. Sí, el Quique el coneixem bastant, però l'Amapola a mi ara, així a bote pronto no em sona, tampoc. I l'Amapola, què has dit? Amapola, mala hierba, no? Amapola, mala hierba. M'agrada bastant, com no. Crec que precisament perquè mola molt el nom, crec que ens en recordaríem si hagués sonat. Sí. Segurament sí. A mi m'ha semblat una col·laboració perfecta. La veritat és que un temazo de dalt a baix amb una temàtica ben combativa, com és aquí, com és Sant i Seny aquí al Pim Pam Pum, i un inici esplèndid per part del Manol Aken. Gràcies. Sí. Tot bé, eh? Bueno, i per acabar ronda, em sembla que ara ens arriba l'Eric, que tira la seva primera bala després de tant de temps que portes per començar, guapo. Ui. Bueno, abans de res, deixeu-me dir-me gràcies, Manolo, per compartir aquestes coses que a vegades són difícils de que arribin, i des d'aquí tot el respecte sí. I sí. Solidaritat i admiració a l'Alfredo i a la lluita que està portant endavant. I res, tornant una mica a la qüestió que ens ocupa, no? Que era el 8 de març i la lluita feminista, doncs us porto a una MC de Mèxic, de Tlaxcala, que és també una advocada que està lluitant molt, per lo que he pogut entendre, per la investigació que he fet, que tampoc ha sigut molt més llarga que la del Ricky abans, però per lo que he pogut entendre que està lluitant molt doncs, per tota la qüestió dels desapareguts i dels feminicidis també que hi ha malauradament a Mèxic. I llavors jo primer havia portat un altre tema que havia tret fa un parell d'anys, que encara era pues, prou joveneta i tal, i aquest ja és com més madur i m'ha impactat més, i he pensat que era un bon tema per compartir, i es diu, és la Prania Esponda, i us porto un tema que va sortir ahir pel 8 de març. Olé. Que es diu Las que nacieron peleando. Som-hi. ¿Está usted llamando al 911? 911, tengo una emergencia. No conozco una mujer que no haya sufrido violencia. Nací en Tlaxcala, en la cuna de padrotes, donde no es delito que a una mujer compres. Aquí lo sabemos todos, pero el Estado se calla. Y si es con las mujeres, el gobierno siempre falla. ¿Perdón? ¿Quién habla? ¿Qué quién habla? Soy todas las morras que rompen lo establecido. Soy el cabello de mi abuela, su espíritu va conmigo. Soy mi tía Mari con un esposo desgraciado. Condenada por ser mujer, dormía junto al patriarcado. Soy mi madre escapando de la violencia. Ni perdón ni olvido al que le quito su inocencia. Soy todas las historias que te cuentan de mujeres. Mis hermanas muertas duelen más que tus paredes. Ah, ya entendí. Eres una de esas viejas exageradas y violentas que piensan que destruyendo la ciudad van a cambiar algo. No, man. Violenta, la forma en que nos matan, no la forma en que luchamos. Esta es una emergencia, dime cómo les llamamos. Cómo les hago entender que aquí nos están matando. Que son 11 feminicidios, no estamos exagerando. Y tú, cuando denuncia a mi agresor, ¿dónde estuviste? Cuando violaron a mamá, dime qué chingaos hiciste. La poli no me cuida, me viola y me mata. No estoy segura en la calle y no estoy segura en mi casa. casa. Yo gritaré porque estoy viva, pero viva hasta cuando. Me niego a no dar pelea, me niego a callar mi canto. Rompo todo con el patriarcado, rompí el pacto. Me niego a cerrar la boca para no incomodarle tanto. Me niego a cerrar la boca para no incomodarle tanto. Eso le pasa a las mujeres que quién sabe dónde chingados andan. Luego cómo andan vestidas y tan noche. ¿Ustedes se lo buscan? ¿O qué? ¿Qué esperan que les pase? A mí me acosan en la calle y me acosan en la escuela, no es mi ropa. El agresor es el problema. Yo también tengo miedo de salir y no volver. Cuántas noches en la calle he querido no ser mujer. Pero qué va a entender usted de esto y desde ahí, ¿verdad? Sentado en el privilegio. Señor, ayudarnos es su responsabilidad. Pero tampoco le voy a convencer del por qué lo que hacemos mis hermanas y yo es importante. Y mucho menos le voy a dar el choro de que piense en su madre o en su hija. Porque de nada nos sirve que solo respeten la vida de las mujeres que según aman. El pinche estado no me cuida, a mí me salvan mis hermanas. A las feministas nunca se les apaga la llama. Arrebatamos los derechos porque nacimos peleando. No voy a morir con miedo, no voy a morir callando. Sin ayuda del estado, las utopías conseguimos. Seguiremos resistiendo porque si no, no existimos. Seguiremos resistiendo porque si no, no existimos. Que vivan las mujeres, que vivan las que luchan, que vivan las que escriben y también las de capucha. Que vivan las ancestras que nos dieron libertad, por las que dieron su vida pa' que pudiera cantar. Que vivan las mujeres, que vivan las que luchan, que vivan las que escriben y también las de capucha. Que vivan las ancestras que nos dieron libertad, por las que dieron su vida pa' que pudiera cantar. Tía Mari, hasta el cielo. Abuelas, por todas las violencias que sufrieron pero no pudieron nombrar. Mamá, que no se te olvide que cada segundo de esa lucha es por ti. Mi Grecia, tú sí te vas a salvar. No solo los feminicidas nos matan, todas esas instancias que nos abandonan y nos dejan morir, ellos también son asesinos. Que se jodan, porque ya lo entendimos todo. Solamente las mujeres salvarán a las mujeres. Uau, per acabar la primera ronda, tremenda, tremendíssima, la primera bala del mestre Eric per dir hola a totes les oients. Què? Què, què, què? Què, què? Què us ha semblat? Ojo, Expressa pel 8 de març? Sí, sí, s'ho tira bé, si us l'escolteu bé, a mi m'ha tocat el tema. I sí, volia compartir també que no sé com d'actualitzat està això, però que en el vídeo on està aquest tema compartia també la desaparició d'una companya, Daniela Muñoz Muñoz, que va desaparèixer el 13 de setembre del 2020 a Pizaco i té 26 anys. Vull dir que, bueno, que ho sapigueu, que hi ha una persona desapareguda per allà, n'hi ha més, però aquesta ella la posava aquí, llavors també volia compartir-ho. Això és una cosa que passa dia a dia a Mèxic i altres llocs del planeta i això és part del patriarcat i per això estem també en lluita. En lluita, exacte. I tant. Gràcies. I tant. Molt bé, doncs després d'aquest temazo arriba la segona ronda de la mà del mestre Tecles, que tira la seva segona bala. Molt bé. Anem més endavant amb aquesta edició 449. Sí, mireu, ahir, que era 8M, va haver la mani allí a Santa Coloma, que clar, ja sabeu que jo ara fa poc visc a Santa Coloma de Gramenet, i clar, doncs a veure... Com t'ho passes, a Santa Coloma? Vaig descobrint, no, les cosetes que es fan per allí, i hi ha el centre social ocupat aquest, la Casa Estudi Nou, sí. I a través d'allí no sé, encara no sé ben bé els col·lectius que hi militen allà però hi volem anar. Però hi volem anar, clar. Hi volem anar i volem descobrir-ho bé. Però bueno, de moment doncs jo vaig a alguns actes que hem fet, com per exemple ahir, després de la mani, va haver dinar popular, vaig anar a dinar allí, i després del dinar hi havia muntat un... no un escenari, sinó era a ras de terra, però un micro... Un bolo. I tal, un micro bolo. Obert o no era micro obert? Era penya que... No, estava programat. Molt bé. Però no eren concerts sencers, sinó que pujaven i cantaven dos, tres, màxim quatre cançons i després la següent. I allí doncs, vaig tenir la sort de... Una, la primera, la coneixíem, que la van portar aquí, la Carla... Com es deia? Salvador. Carla Salvador. Sí. Que sí. La cançó aquella que anava dedicada a la Núria Parlon... Hem tingut contacte mitjançant xarxes socials i molt ben parida, o sigui que des d'aquí una abraçada, clar que sí. Doncs va obrir, després del dinar popular, va obrir foc ella, amb un parell de cançons, i després van anar passant altres cantautores o femsis, I em porto una d'elles. Em porto una d'elles, que és La Ire. Uau. I extret del seu disc del 2022, Catarsis, he triat un tema que va tocar allí mateix. De fet, vaig agafar, sabeu allò que hi ha l'opció aquesta de ficar el mòbil, diu, escolta'm el que està sonant i... I ho vas pillar, i, eh? Pam, allà està. La cançó es diu Ràbia. Som-hi. Sento que tot s'acaba, que el meu cor ja refreda i la meva ment s'apaga. Espronada en la llenya, quan fa foguer ja la dama, la llarg camí m'endreça, si aquí he trobat la calma. La ràbia ve i la ràbia va, ah, ah. Si li dono 3.000 voltes al que faig no ho pararé. La ràbia ve i la ràbia va, ah, ah. Quan no em surten les paraules i la força se m'en va. La ràbia ve i la ràbia va, ah, ah. Si especulen amb el barri, les veïnes han de marxar. La ràbia ve i la ràbia va. Ah, ah, ah. El món sempre està en crisi. Ens han perdut els vicis. Cicles d'un mal moral que atrapes el meu malefici. Yeah. Estudia i busca ofici. No importa el teu temps d'oci, la gran empresa guanya mentre mor el teu negoci. La ràbia que sento per dins de tot el que m'ha fet tan mal. Si guardo silenci per mi, cridaré fort en un humal. La ràbia que em crema per dins, que no em deixa Mare meva, Mester Tecles, quin flow, tu. Eh que sí? Molt, molt, molt, molt, molt. I això ho vas escoltar el 8 de març a Santaco, eh? Sí, sí, mare sí. Mare meva, ben cuidat, ben Són cuidat. Són gent d'allí, no sé, crec que alguna era de Badalona, o una portava una samarreta en sembla que posava alguna cosa de Montcada. O sigui, potser no eren totes de Santa Coloma, però sí que pivotant allí, no? Pivot. Bueno, portes un bon flow avui, no? Sí, sí. Sí, avui sí, portem sí. Un programa molt especial perquè moltes cançons són molt especials en el sentit que van sortir ahir i que estan en línia amb la temàtica del programa i tal. És el mateix cas de la que porto ara. Somos el grito necesario és una cançó motiu de la jornada de lluita d'ahir, 8 de març del 2023, feta per la comissió 8M Movimiento Feminista de Madrid. Us portem un temazo amb música de Flor Liñera i Eva Sierra. Lletra i veu van a càrrec de la mare, Eva Sierra, Maria Ruiz, Erika Dos Santos, Alicia Batra, Edi Circa i Romea. La mescla i el màstering venen de la mà de Pedro Valo. És un tema que dedico molt especialment a la Noelia, que ahir es va currar també un 8M espectacular i va estar, com sempre, ahir a la trinxera. I sempre que no hi és, li dedico una cançó i li envio un fort petonet. Us deixem amb aquest Somos el grito necesario i enxufa-la. Olé. Behar beharrezko garrazia. La calle es nuestra, ruge la voz en las aceras. rápido pero se baila lento. No tenemos roles, no hay princesa en este cuento. Yo te doy el ritmo y tú le pones movimiento. Con tu movimiento, descaro y talento. Vamos a gritarlo más con todos los acentos. Te traje una cumbia que no tiene documento. Era necesario y llegó en este momento. Llegó el momento. Somos, somos el grito necesario. Somos necesarias, tuchires precarias, mamarrachas que inundan las calles, inoportunes, incómodes, rares, pero chulitas no nos gana nadie, que esta lucha es una hermosura, placa a placa sin perder la ternura, apoyo mutuo, fantasía pura, las mujeres ya no lloran, las mujeres ayudan. Nuestra lucha trae colores, pa' encender luces por los rincones, llega como el viento, imparable, apuntando a tu centro. Mi lucha, la de todes, todas a una, rompiendo los moldes. Venimos bien armadas, hoy hermanas, somos manada. Somos, somos el grito necesario. Venimos a prender todas las luces que apagaron. Somos, somos el grito necesario. Que resuenan los pueblos y barrios. Somos, somos el grito necesario. La llama feminista que todo. Patriarcado. Mi cuerpo necesita una ciudad bonita, sueños de vanguardia, mi dolor eclipsa. Y con las puncarras, Valer y Solanas, mil amores traigo, palos y katanas. Suena la katana, mil amores traigo, coge mi mano, nena, ven a doy mi voz por aquella que sufre un abuso por culpa de un necio, o chicas que por desgracia crecen pensando que tienen precio, por niñas que son mutiladas o tratadas con desprecio. Por todas las mujeres que gritan pero en silencio, trans que se suicidan por bullying en el colegio, todas aquellas que tuvieron un pasado violento, y pibas unidas gritan a la vida y yo me uno para repetirlo, y si te cansas de escucharlo, imagina yo de vivirlo. Somos, somos el grito necesario. Venimos a prender todas las luces que apagaron. Somos, somos el grito necesario. Que resuena en las plazas y barrios. Somos, somos el grito necesario. Para tumbar el patriarcado. ¡Buah! Somos el grito necesario. La Mare, Eva Sierra, María Ruiz, Erika Dos Santos, Alicia Bartra, Eddie Circa y Romea. Espectacular para la comisión Buitema del Movimiento Feminista de Madrid. ¡Qué cosa semblat! Cumbia visera, ¿eh? Sí, sí, sí, cambió una mica de registro, pero bé, ¿no? Sí. Entrar al bailoteo. Ahí estamos, molt bé. Pues després d'aquest temazo, deixeu-me que doni una salutació ben especial pel Jota, al meu col·lega Jota de la CGT, que ens escolta sempre i que la veritat és que tenim ganes de que vingui aquí a fer-nos una visita, no? Pues sí, a veure si es ve aquí un dia el José Luis. Clar que sí, venite, Jota, venite. Estaria graciós estar fent un programa aquí amb ell, sí, sí. Clar que sí. Perquè diguem-ho, no? Era el teu profe. Va ser professor meu, sí, sí. Després ens hem trobat amb mil històries. És un mestre, és un mestre, el Jota, clar que sí. Molt bé, doncs seguim amb més programes, seguim amb més música combativa. Ara la cançó la tira el mestre Manol Aken. Doncs sí, mireu, us porto una banda, estrena el Pim Pam Pum, que es diu Hands of Gretel, que és una banda de punk rock del Regne Unit, que va començar el 2015 a Barnsley, a South Yorkshire. Sí, eh? Sí, eh? Ahí, sí, eh? Ahí era. In the kitchen, South Yorkshire. Allà en concret. Abans del Brexit. I el tema en qüestió que us porto, em sembla que el Ricky em podrà ajudar, perquè es diu... Som tan piltrafes de vegades. Hands of Gretel, she thinks she's punk rock and roll. Pues això que ha dit... Això que ha dit és una cançó... he escoltat unes altres i les altres no m'han agradat tant perquè són més rockeres, més, bueno, i aquesta és una mica més eclèctica. M'ha agradat més el vídeo, està interessant, si el podeu mirar, i per això he escollit aquesta. A veure si Hans of Gretel, eh? A veure si us motiva. Enxúfala. Si ja sabíeu on us hi ficàveu, si ja ho sabíeu. Això és el pim-pam-pum i de tant en quant pues petem, no? I en Manol aquest porta una segona ronda ben nodrida, podríem dir. Eh? Sí, feia dies que no venia. Estava bé. Sí. Tenies ganes, eh? Tenia ganes. L'has enganxat, tenia amb... ganes de guitarreta. També he començat tranquil amb aquesta cançó agradolça, sí. La notícia de Alfredo Cospito i tal. És com el Pau, que posen una cançó tranquil·la i després ja no podem més. Per enganyar-te, ja no? Ja s'hi pots, ja s'hi pots. Per enganyar-te. Per donar-te el carmelet i vinga, per arriba. Podria ser un bon fitxatge pel Punky Dona, eh? Ah, vinga. Des de Yorkshire? pues busquem-ho, clar que sí. Busquem-ho. La seguirem per xarxes i ho provarem. A veure, segur. Sí, hi ha Google Translate que pots escriure el mailisme i te'l tradueix. Sí. Ho faig, no penses que... No, per suposat, tio. O sigui, si no, com vols que em comuniqui? Bueno, amb gent d'Anglaterra, pues encara, no? Però si parlem de gent de Bangkok o de... que han vingut de llocs diversos, en Punky Don, al final t'has d'entendre alemanyes o sueques o... Jo bueno, tinc els meus límits i Google Translator a mi m'ajuda, sí, és així, malauradament és així. Molt bé, doncs seguim amb una cançonassa més. Ara és el torn del mestre Eric, que acabarà aquesta segona ronda, sembla que no, però encara estem en segona ronda. Què portes, guapo? Correcte. Jo me'n vaig una mica més a prop, no vaig fins a Anglaterra, em quedo a Occitània, a la Vall d'Aran, porto la Lídia Sans, una vella coneguda del programa. També com no... t'agrada, la Lídia Sans? M'agrada, sí, però... Crec que cada vegada que vens la portes. O una de cada dos o cada tres vegades que vens la portes. Jo també l'he portada, eh? O sigui que... No, jo també. Sí, jo també. Sí, sí. Però és fetitxa, segur. Sí. Podríem dir que sí. Sí. Feia dies que no venia i la portada. Sí. Bona senyal. Vols explicar alguna història al respecte, així més... M'agradaria, però no en tinc cap per explicar, no? Tinc moltes ganes d'anar a un concert seu. L'anècdota que podria explicar és que a diversos concerts he intentat anar i sempre han passat coses que al final no he anat. L'altra sí, és o... que ens convidi a anar cap allà. Això seria meravellós, a l'idea 500 des d'aquí, venim a la Vall d'Aran a veure un concert o on sigui. Si s'està movent molt, si toca cada dos per tres per tot arreu. Sí. L'última va ser el Pallars, que també... Quasi... Bueno, és igual. Total, que fa molts concerts, que a veure si algun dia podem el Pallars, veure... que està aquí al costat, que no, al costat, que no és com la Vall d'Aran. Però no fer programa al Pallars. No? Clar, jo dic d'anar a fer programa allà. Home, sí, seria molt guapo. No tindrem tantes dates, no? aquest bueno, pas. Però si ens conviden a no sé d'on és, de quin poble és. Bausen. De... Crec. I tant que sí que hi aniríem. Bausen, no Bau, sé. Bausen. Tampoc és tan gran la Vall d'Aran. Si bueno, vas allà. Anem, sí. I tant que sí que hi aniríem. Bueno, en qualsevol cas, la Lídia Sanz va fent música i també sempre ha reivindicat molt aquesta part feminista i crec que va ser el gener passat, va treure aquest tema, que són dos temes en un, que és recuperant dos temes de tradició oral, que òbviament, com sabeu, moltes de les cançons de tradició oral pues, parlen al final de violacions i de violència de gènere, i pues, pues és el cas d'aquestes dues cançons, que es diuen Passat de Man i Eren tres fraires, i pues, pues sense més, va sortir aquest gener i sona així de bé. Fum-li! Passat demà i un meu marit i cosí ven i vos convidar. Passat demà i un meu marit i cosí ven i vos convidar. Se bolet, dansa ben en me veire, se bolet, menja venecios pa, se bolet, dansa ben en me veire, se bolet, menja venecios pas. L'un novi digat a la nòvia, un metre em gaire lo cosí. L'un novi digat a la nòvia, un metre em gaire lo cosí. Havem dus llet in la cambreto dindu, se un pura dormir. Havem dus llet in la cambreto dindu, se un pura dormir. Tu tenti de lo paternoste l'uno vis un dormiguet. Tu tenti de lo paternoste l'uno vis un dormiguet. La cucina de la novia sanet, zairame lo cusi. La cucina de la novia sanet, zairame lo cusi. Can l'uno viso de rebella n'en fa tres cop lo tur de llets. De rebella n'en fa tres cop l'utor de llets. Mentre hi ha d'embràs a la nòvia n'en braça o lo cap cuici. Mentre hi ha d'embràs a la nòvia n'en braça o lo cap cuici. Mentre hi ha d'embràs a la nòvia. Sai que no sóc soleta, que en cada corner del món hi ha companya, hi ha sòcia, hi ha germana, hi ha amiga, hi ha camarada, hi ha paisana, que m'escute, que me comprèn, que me cre i que me darà man. I amb aquesta cançó, jo li dongui era mi amant. sangracho. Que lo sangracho. Dame la testa de incaspe. Sangra yo que lo sangra yo den pie la testa de incas pes den pie la testa de incas pes den pie la testa de incas pes den pie la que lo sangra yo, que lo sangra yo, que lo sangra. Alidé Sans, aquí al Pim Pam Pum. Yes. Segona bala, segona bomba de, del mestre Eric. Sí, era més tranquil·leta, no? En acústic. Bueno. Crec que l'has tret també en banda, però aquest vídeo el que va penjar aquest era així en acústic. Però bueno, té força igualment. I tant. Té força i la temàtica si es caia molt amb el programa i la qualitat que dona sempre l'Alidé és excepcional. O sigui que té mazo per acabar aquesta segona ronda el de l'Eric, molt yes. Guapa, molt guapa. Sí, últimament estic enganxat a aquestes coses, també hi ha el projecte aquest de Cantut i altres coses, aquestes iniciatives que estan com recuperant cançons pues, tradicionals o de la tradició oral i una mica les estan portant a lo contemporani i reivindicant-les o donant-li la volta, trobo que és un filó bastant guapo. Molt interessant, i tant que sí. Molt bé, bueno, hi ha gent pues, com l'Alidé Sans, però també com X-Fanecaes i tants grups que fan això que tu dius i que tan interessant és i que tant ens agrada portar-ho aquí al Pim Bam Pum. Molt bé, pues, amb aquesta ha acabat la segona ronda, obrim ronda, anem a la tercera, de la mà del mestre Tecles, que no sé si s'esvera o no s'esvera allà o què. Cunyes, ja no en tireu o què? Mira, ara... Ara, primer que en diem Falques. És veritat, hem evolucionat. I en ve una, no? Perquè no ve música directa, sinó que ve seccionassa. Epa! Epa, aquí! Obrim la secció Punk i Dona. Així és, penya, arriba la secció Punk i Dona que pretén acostar-vos la biografia de dones punk que en l'actualitat estan sobre els escenaris perquè les conegueu i flipeu amb la seva bona música combativa. La protagonista d'aquesta setmana es diu Rosita García, nascuda a Medellín, Colòmbia, el 18 de maig de 1983. De professió, és enginyera de sistemes. A la Rosita li encanta la seva professió i la seva feina, però, sens dubte, el que més gaudeix a la vida és tocar la bateria. Li agrada el punk en totes les seves dimensions, tocar-lo, escoltar-lo i, sobretot, viure'l. Creu que té moltes manies, però són inconscients. La més evident és netejar-se les sabates abans de posar-se-les. Siguin botes o bambes, sempre les neteja per damunt i també la sola abans de posar-se-les. Wow. Déu-n'hi-do, quina mania. La sola, Déu-n'hi-do. Sí que ho és, sí. Quan a la militància social i activisme... Explica que no pertany a cap partit polític i està convençuda de que, des de la seva banda i a nivell personal, pot aportar a la societat recolzant causes en pro de l'educació, del no maltracte a l'ésser humà i tampoc als animals, etc. La seva lluita més gran és el respecte cap als demés. La seva ideologia és el punk, com a música i estil de vida. Diu no als radicalismes i estereotips i sí al respecte i a la igualtat en els drets. La Rosita és una dona de caràcter fort. És capaç de prendre decisions i lluitar per un món més equitatiu. Pel que fa a les influències musicals, des de jove es va iniciar amb el rock i la seva banda preferida era Nirvana. a l'adolescència va conèixer el obrint cometes, Punk Medallo, o sigui, a Medellín, i anant a concerts de bandes locals, i també, paral·lelament, va conèixer el punk rock de Califòrnia, i la van atrapar bandes com NoFX, Bad Religion, Rancid, entre d'altres. També del punk espanyol i anglès van fer que canviés una mica la seva vida amb bandes com La Polla Records, Escorbuto, The Addicts, entre d'altres. Diu que podria seguir mencionant moltes bandes que la van influenciar, però ja ha dit les més representatives. La Rosita va aprendre a tocar la bateria l'any 2012, sense pretensions de tenir una banda, simplement volia aprendre a tocar. Les coses van anar succeint fins que finalment va formar la seva banda Rosita i Los Nefastos. No havia cap altra opció que no fos tocar punk, ja que això és el que la mou. Rosita i Los Nefastos ha sigut la seva única banda, tot i que ha fet col·laboracions temporals amb altres. Quan li preguntem pel records del primer concert, recorda que només tocaven versions i estava molt nerviosa. Tot i que era un concert molt familiar amb amics i família, era el seu primer cop dalt d'un escenari. Wow. Va ser en un bar de Medellín que s'anomenava Underground, però que malauradament ja no existeix. Lo més curiós és que les persones que van venir a veure-la pensaven que ella era la cantant. Clar, suposo que pel nom, no? Rosita i Los Nefastos. Clar. Mai es van imaginar que ella tocava la bateria. Els comentaris van ser molt bons i tots són bons records d'aquell concert. La Rosita té mil anècdotes relacionades amb la música i sobretot dels concerts en directe. Ens en explicarà unes quantes. Una de molt freqüent és que als tècnics dels festivals els costa creure que ella sigui la bateria d'una banda de punk. I al fer les proves de so sempre busquen l'home, el cantant, l'home, sempre busquen l'home bateria esperant trobar un home, ja, i els hi costa no de creure que sigui ella, no? Una altra anècdota és que en un concert la tarima era molt petita, la tarima on es posa la bateria és una mica més elevada, la tarima era molt petita i la bateria estava posicionada al mil·límetre. Ella es va moure una mica enrere i una de les potes de la cadira es va posar allà en un foradet i ja us podeu imaginar la resta. I l'última anècdota que ens explica avui és una que una vegada va arribar a un concert i la cadira de la bateria era un pupitre d'escola, una pedra i un tauló. Olé. Es pixa de riure mentre afirma que els millors concerts són els que es tiren endavant amb pocs recursos. I tant. I pel que fa als plans de futur, diu que aquest any tenen planejat treure un nou disc de Rosita i Los Nefastos, el que seria el seu sisè EP. Uau. La idea és iniciar la preproducció i tenir-lo llest aquest mateix any. Al radar també hi tenen fer un nou vídeo. I també, com a projecte personal, t'he pensat fer una banda de tribut a Escorbuto. Uau! I ja per acabar aquesta secció, us portem un tema, com no podia ser d'una altra manera, de Rosita i Los Nefastos, power trio de punk rock de la vella escola de Medellín. Amb Rosita García, la protagonista de la secció punkidona d'aquesta setmana a la bateria, Alejandro Cuadros a la guitarra i Andrés Serna al baix i la veu. Sortit al gener d'aquest 2023, us presentem el seu brutal single, perquè no està en cap disc, és només un single, que es diu Adicción i que sona així de bé. Perder la razón, quiero ser. Delirium Tremens, amb Rosita y los Nefastos. Muchísimas gracias, Rosita. Muchísimas gracias, los Nefastos, por toda la información que nos habéis facilitado para poder tirar hacia adelante una nueva sección Punkidona. Muchísimas gracias, Rosita, por habernos permitido conocerte un poquito más y por habérselo podido ofrecer a nuestra audiencia. La veritat és que una nova secció amb la Rosita, espectacular a la bataca. Delirium Tremens amb los Nefastos també, que per ser tres sembla que són uns quants més, perquè anaven escopatejades. Sí, i tenen aquest so o aquesta manera de fer del punk rock dels 90 o així, no? Una mica. I excepcionalment tirada la secció pel mestre Tecles, la veritat que sí. M'he entrebancat una mica en algun moment, però... Ben jugat, clar que sí. I ara fora de micro, és l'única cançó que no té una veu de dona, però sí. El grup es diu Rosita y los Nefastos, mm-hmm. I la Rosita és ella. I forma part de la secció Punkidona. I és la bataca, és... vull dir que... I tant. I a més ens ha explicat aquella, una de les anècdotes que... No, lo que passa a moltes dones, que els hi passen, no? que es pensen els organitzadors dels concerts o dels festivals, es pensen que és la nòvia d'algun dels membres del grup, no? Que, bueno, sí, o el tècnic, sí. No? I quan ve el guitarra, no? Hi ha moltes anècdotes, desgraciadament, que repeteixen i que haurien d'eliminar-se perquè no són anècdotes, són patriarcat. Bueno, si vivim en una societat patriarcal, també. La ciutat i el país en general, i es nota, i cada vegada que en cada secció Punkidona es destila alguna d'aquestes cosetes, per desgràcia. Sí. No? Malauradament és així. I jo no voldria passar per alt, que m'ha fet molta il·lusió, que feia com quasi un any que no em passava, que ens ha pillat el toro. Sí! Sí, has dissimulat molt bé, Isma, perquè tens la mà trencada, però hi ha hagut aquest moment de pella, que s'acaba! Però perquè estàvem ahí intenses... Un pàlpito, saps? Ai, que s'acaba. S'ha de dir que era la quasi tercera pillada de toro, eh? Sí. Ha sigut la primera. Així de veritat... Era la primera d'avui, no? Sí, bueno, una mitja portem, va. El que ho tenim molt per la mà i les minimitzem. I no ja no es nota, no abans. Sembla, però... Abans fent autèntiques corredisses. Abans s'acabava la cançó i encara estàvem xerrant, no? Vull dir, ara com a mínim... Bueno, no ens posem tan ben posades, perquè encara me'n recordo el programa que vam fer a la Tafanera. Que allà va acabar la cançó, vam estar una estona fent birres i després vam recuperar-ho. Vull dir que... La Tafanera no me'n recordo. Va ser una No, la una Tafanera va ser fa poc. Ah, sí, no passa res, de Terrassa. Era Terrassa, sí. Calia esforçar-s'hi més. Bueno, va ser així. Molt bé, doncs seguim amb el programa. Aquesta va per l'Eric. Seguiu escoltant Ràdio Trama. Continueu el pim-pam-pum. Música trinxera a períodes dissidents. Música proletària a períodes insurrectes. Música combativa a períodes rebels. Mira que la volia fer bé i m'ha sortit fatal de fatals. Insirrectes. Ja, insirrectes. Bueno, què hi farem? Bueno, gràcies. Com que no tirem cap falca, ens la falisme aquí. Algun dia l'haurem de fer bé, però... Un dia la gravarem, aquesta, igual que vam gravar la de Mierda de Ciudad. Aquesta era la de Mierda de Ciudad. Sí. Jo no sé per què no gravem aquesta. Bueno, avui està el Pai, eh? Podem gravar... Podem provar. Estic obert. Molt bé, doncs si provem amb més música combativa, anem de cara a Barraca, arriba a l'Equador del programa i arriba de la mà de Basic Dick, que és una banda punk feminista i vegana d'Oxford, Anglaterra, abans ja hi érem. Vegana, m'ho apunto. Sí. Oxford. Great Britain. Anglaterra o Regne Unit? Sí, això que hauríem de dir. Hòstia, ara m'enxampes. God save the Queen. Totes dues, no? Però Anglaterra, no? United Kingdom. Elles són Sara, Hannah, Taz, Jen i Taz Sibi. Ostres. Sí, són cinc noies i ho fan d'allò més bé. Ja veureu que porto un temazo. O sigui, ara us alegraré una mica la vida. Això, no? Sí. Vale. Estic llegint aquí el títol. Us porto un temazo des del seu quart treball, anomenat... Sick Sad Dicks, que traduït seria algo així com polles tristes malaltes, vale? Sad Dicks, sí, tal qual. Sí. Sis tristes polles. Exactament. pues així seria. Us portem un temazo en forma de versió, com deien, de Madonna i el seu inconfusible Material Girl. Wow! Som-hi! Nice! Rock me! Déu-n'hi-do, eh? Quina bogeria, eh? De la secció versions que mai ens esperaríem que sonarien al pim-pam-pum. Ah, ahí estava, versió, ahí estava. Versió de Madonna, eh? From United Kingdom. Sí, sí, Basic Dix i aquest Material Girl. Una versionassa que no ens esperàvem i que ha fet les delícies. Aquí estàvem gaudint-la. Sí, sí, sí, sí. Esperem que allà on estigueu també. De fet, deixeu-me dir... que aquesta cançó ja l'havia portat jo. En sèrio? Oh, sí, eh? O sigui, això que és una versió que mai ens esperaríem que sonés al pim-pam-pum. Vale, sí, sí, eh? Ja, quan, mal fet, mal fet. Quan va passar això? Us en recordeu que tenia, va haver una temporada que jo cada programa portava alguna versió? Sí, sí, és veritat. Sí, això va Cindy ser... Cindy Lauper. Sí. Entre elles, sí. Sí, sí, sí, sí. I el Whitney Houston, i, no sé, un munt de versions. I aquesta la vaig portar, a veure, el programa 361... El 2020, o sigui, ja fa... Bueno, el... fa un parell d'anys. Però no ens l'esperàvem llavors i no ens l'esperàvem ara, tampoc. No, no, no, no, no, però és una ben mica... trobada, ben trobada. Ben trobada. I fer de rates, no són sis polles tristes, no? És... Sí, són polles tristes i malaltes. Sí, sí, perquè si no seria six sick sad dicks. Que crec que he trobat... La... Increïble. Ho he dit molt lent, però sí, és com el, sí, sí, sí, els tristes tigres. No era fàcil, tres tristos. La versió nostrada jo crec que seria... Tites, tristes i pensides. Sí, eh? Sí. En una traducció ahí ben feta, ahí, pues ahí ha quedat, clar que sí. Aquí sóc català. Versionant a... clar que sí. Versionant a Madonna i per tot l'ual, clar que sí. Seguim amb més edició 449, seguiu el pim-pam-pum. Ara és el torn del mestre Mano Laken, que tira la seva tercera bala. Doncs jo us porto una bogeria que ens va descobrir el Pau, que avui no està aquí, i li vull dedicar aquesta cançó, i que a més és un grup que vindrà dos vegades avui perquè l'Eric i jo us heu posat d'acord, eh? Ens hem posat d'acord o en desacord. No, ens hem posat d'acord amb el Pau. No, sí. Heu portat la mateixa cançó per això? No. Vale, vale. Per sort, han estat a punt de portar la mateixa cançó l'Eric i l'Isma, sí. Que al final sí. Se n'han donat compte i ho han canviat a últim moment. Això perquè veieu, pot passar un any i seguim ahí connectats, eh? És així. Qui ha cedit per això? Ha cedit tu? Sí. Perquè els galons es noten. No, al contrari, no ho hem ni parlat, jo ho he fet directament. Perquè ja estava penjada al Mega i quan es penja al Mega o quan algú l'envia al grup que tenim, pues, aleshores es per aquesta persona. Tonto l'últim, bàsicament. Sí, sí, sí, sí, sí. A veure, jo us haig de dir que he sentit l'Isma més d'un cop dient avui a les 10 surt no sé quin grup, vaig enviar ja ràpid la cançó perquè no me la fotin aquells cabrons. Així, eh? Sí, que... així és. Així va. Així seguim. Sí. Jo crec que de vegades ni cal, eh? Jo hi ha cançons que surten i dic, bueno, això ho portarà tal. Això ho portarà l'Isma segur. Sí. Sí. A mi també em passa, amb algunes que surten diu, aquesta la deixem passar que és Made In. Molt bé, i bueno, Made In Mano Laken és Made In també Pou, eh? Sí, doncs us porto a les Otoboke Beaver, que és una banda de Kyoto. De Kyoto, japoneses. I quin estil és això? És un... punk, hardcore, post de beat, de tot. El Pau, quan vingui, jo crec que ens sí, deixarà ja dir que sí. Li agrada matisar en aquest, sí, en aquest tema. El Pau us va portar la cançó que es deia Don't Light My Fire i jo us porto Love Is Short i bueno, pues canyuc el pim-pam-pum. És curta també la cançó? 2:36. Bueno. Nah, està bé. Let's go! Mare meva, mestre Manolaken. Las Otoboke. Déu-n'hi-do. Gràcies, Pau, per aquest descobriment. Des de Tòquio, yes. amb aquesta eclecticitat, podríem dir. Sí, a veure... Mare meva. A veure quina porta l'Eric després, però sí, és que cada cançó és... Estan boges, eh, aquestes noies? És un poema. Sí, sí. No sé si caminen així per la vida, però quin estrès. Quins caminats, no? Molt bé, doncs després d'aquest temazo del mestre Manolaken arribarà última cançó de la ronda, però abans anem amb una superseccionassa que feia dies que no tirava el mestre Eric. Sí, necessito que us imagineu, perquè començaré a llegir abans que soni la sintonia, o com es digui, la falca. Necessito que us imagineu que sóc la Úrsula, vale? La Úrsula Caleguin, quan llegeixi això, perquè venga. Si no té molt sentit el text. Som-hi. I amb totes vostès comença la secció de llibres comatius. Le burro, le burro, aunque no tenga dibujos ni resultados del furgol y no sirva para hacerse pajas. Le burro, le burro, le burro, le. Soc home. Segur que deveu pensar que sense voler he comès un error amb el gènere o que us estic intentant entabanar, perquè el meu nom acaba anar, perquè em dic Úrsula, i tinc 3 sostenidors, i he estat embarassada 5 vegades, i altres coses per l'estil que pot ser que hàgiu percebut, detalls de no res. Però els detalls no tenen gens d'importància. Si hi ha alguna cosa que hem d'aprendre dels polítics és que els detalls no tenen gens d'importància. Soc home, i vull que us ho cregueu i que ho accepteu com el fet tal com vaig fer jo durant molts anys. I és que quan era petita, en l'època de les guerres dels Medes i dels Perses, i quan vaig anar a la universitat, just després de la guerra dels 100 anys, i quan vaig tenir fills durant la guerra de Corea, la guerra freda i la guerra del Vietnam, no hi havia dones. Les dones són una invenció molt recent. Jo em vaig anticipar per dècades a la invenció de les dones. D'acord, si insistiu que sigui precisa fins al punt de la pedanteria, les dones han estat inventades unes quantes vegades, en llocs molt diversos, però els inventors no sabien com vendre el producte. Les seves tècniques de distribució eren rudimentàries i els estudis de mercat nuls, i per tant el concepte no va arribar mai a prosperar. Fins i tot amb el suport d'un geni, un invent ha de trobar el seu mercat, i sembla que durant molt de temps la idea de les dones no acabava d'arrelar. Hi havia models, com ara els d'Osten o Bronte, que eren massa complicats, i la gent es reia del de les sufragets, i el de Wolf encara estava massa avançat al seu temps. De manera que quan vaig néixer només hi havia homes. Les persones eren homes. Tothom responia a un pronom, el masculí. De manera que això és qui sóc. Jo sóc el masculí genèric. Com ara, quan diuen, el que necessiti un avortament haurà d'anar a un altre estat. O, un escriptor ha de saber cuidar els seus interessos. Aquest sóc jo, l'escriptor, ell. Sóc home. Potser no un home de primera classe. No em fa res admetre que, de fet, potser més aviat sóc un home de segona o d'imitació, un mer intent. El que jo tinc d'home autèntic és el mateix que té una barreta de peix al microones de salmó reial sencer... És el mateix que té una barreta de peix al microones de salmó reial sencer a la graella. I és que al cap i a la fi, què puc inseminar? Que puc formar part del Bohemian Club? Que puc presidir la General Motors? En teoria sí que puc, però ja sabem on ens porta la teoria. A la cúspide de General Motors segur que no. I el dia que una dona del Radcliffe College sigui presidenta de la Universitat de Harvard, desperteu-me per dir-m'ho, d'acord? Bé, de fet no caldrà que ho feu, perquè ja no hi ha llicenciades de Radcliffe. Finalment, les van considerar innecessàries i les van abolir. Una altra cosa que no puc fer és dibuixar el meu nom amb pixum a la neu. Vaja, ho podria intentar, però seria molt laboriós. Tampoc no puc disparar a la meva dona i als meus fills i alguns veïns i després suïcidar-me. Bé, francament, ni tan sols sé conduir. No m'he arribat a treure el carnet, em vaig acovardir. Vaig amb autobús, és terrible. Ho admeto, en realitat sóc una molt mala imitació o succedani d'un home, cosa que va quedar palesa quan em vaig intentar posar aquella roba d'excedents de l'exèrcit amb butxaques per a munició que estava de moda i més aviat semblava una gallina entaforada en una coixinera. Estic mal feta. Se suposa que la gent ha de ser esbelta. No es pot ser massa prim, tothom ho diu, especialment els anorèctics. La gent ha de ser esbelta i estar en forma, perquè així és com normalment són i estan els homes. Esbels i en forma, o almenys és com molts homes són i estan al principi. I alguns fins i tot es mantenen així. I els homes són persones, les persones són homes. Això ha quedat ben clar. I per tant, les persones reals, el tipus adequat de persones, són esbeltes. Però jo no hi tinc gens de traça a ser persona, perquè no sóc esbelta, sinó més aviat rodanxona, amb algunes zones de greix de debò. I no estic en forma. I també se suposa que les persones han de ser fortes. Ser fort és el correcte. Però jo no he estat mai forta. Més aviat sóc feble i tinc la carn una mica tendra. Com un bon filet. O com un salmó reial, que no és ni esbelt ni fort, sinó deliciós i tendre. Però els salmons no són persones, o en tot cas, últimament se'ns ha dit que no ho són pas. El que sí que se'ns ha dit és que només hi ha un tipus de persones, que són els homes. I penso que és molt important que tots ens ho creguem. Sobretot, és important per als homes. Suposo que la conclusió, al cap i a la fi, és que no sóc gaire masculina. No en el sentit que ho era Ernest Hemingway, amb la barba i les armes i les dones i les frases curtes. Ja ho intento, ja. Tinc una espècie de barba que sempre intenta sortir. 9 o 10 pèls a la barbeta, de vegades més. Però què en faig dels pèls? Me'ls arrenco. Què ho faria, això, un home? Els homes no s'arrenquen els pèls. Els homes s'afaiten. Com a mínim s'afaiten els homes blancs, perquè són peluts. I jo encara tinc menys poder de decisió sobre si ser blanca o no que sobre si ser home o no. Soc blanca, tant si m'agrada com si no. Els metges no hi poden fer res. Però faig tot el que puc per no ser un home blanc, suposo, tenint en compte les circumstàncies, ja que no m'afaito. M'arrenco els pèls. Però això no vol dir res, perquè no és que els quatre pèls que tinc constitueixin pas barba de debò. Ni tampoc tinc arma ni dona, i les meves frases solen ser llarguíssimes, plenes de sintaxi. Ernest Hemingway hauria preferit morir que fer servir sintaxi. O punts i comes. Faig servir una pila de punts i comes a mitges. Ara n'acabo de fer servir un. Un l'he posat després de mitges, i l'altre després d'un. I una altra cosa. Ernest Hemingway hauria preferit morir que fer-se vell. I ho va fer. Es va fotre un tret. Una frase curta. Qualsevol cosa abans que una de llarga, que una cadena perpètua. La pena de mort és curta i molt, molt masculina. La cadena perpètua no ho és. És llarguíssima i és plena de sintaxi i de subordinades i de referències enrevessades i d'envelliment. I això ens porta a l'autèntica prova que demostra que sóc un desastre a l'hora de ser home. Ni tan sols sóc jove. Just quan per fi van començar a inventar les dones, em vaig començar a fer gran. I ho vaig continuar fent. Descaradament. M'he permès envellir i no he fet res al respecte. Ni amb una arma ni amb res. Amb això vull dir que, si tingués una mica d'amor propi, com a mínim m'hauria fet estirar la cara. O una liposucció, oi? Encara que això de la liposucció, a mi... Em sona això que fan tan sovint a la tele quan són joves, o més o menys joves, però no quan són grans, i quan un és home i l'altre una dona, mai amb qualsevol altra combinació. El que fan aquest home i aquesta dona joves, o més o menys joves, és agafar-se i abraçar-se, i aleshores es practiquen una liposucció. Representa que els has de mirar mentre ho fan. Mouen el cap i aixafen la boca i el nas contra la boca i el nas de l'altra persona, i obren la boca de maneres diferents. I representa que has de sentir una espècie de calor o humitat mentre ho mires. Però el que sento és com si estigués veient com dues persones es fan una liposucció. I és per això que finalment em van inventar les dones? No pot passar. De fet, penso que el sexe, com a esport per a espectadors, és encara més avorrit que qualsevol altre esport per a espectadors. Fins i tot més que el beisbol. Si em fessin mirar un esport en lloc de fer-lo, triaria el salt d'obstacles. Els cavalls són molt bonics. Els genets solen ser una espècie de nazis. Però com tots els nazis, tenen tant de poder com poder té el cavall que munten. I al cap i a la fi, és el cavall qui decideix si saltar la tanca de 5 barrots o si aturar-se en sec i deixar que el nazi surti volant per sobre seu. És clar que el cavall no recorda que té aquesta opció. Els cavalls no tenen allò que diríem gaire enteniment. Però en qualsevol cas, el salt d'obstacles i el sexe tenen molt en comú, tot i que en general només pots veure salt d'obstacles a la televisió nord-americana si t'arriba un canal canadenc, cosa que no passa amb el sexe. Si en tingués l'opció, tot i que sovint m'oblido que la tinc, sens dubte miraria salt d'obstacles i practicaria sexe. Mai a l'inrevés. Però ara ja sóc massa gran per al salt d'obstacles i pel que fa al sexe, qui sap? Jo ho sé, vosaltres no. Per descomptat, avui dia representa que hi ha gent gran que es troba en una edat daurada i salta de llit en llit com els cavalls salten les tanques de barrots i vinga a saltar i a rebotar sense parar. Però em fa l'efecte que bona part del tema d'aquest suposat supersexe als 70 torna a ser pura teoria, com la directora de General Motors i la presidenta de Harvard. La teoria serveix per tranquil·litzar les persones, és a dir, els homes, que cap als 40 anys es preocupen pel tema. Per això teníem Karl Marx, i per això tenim els economistes, tot i que sembla que hem perdut a Karl Marx. Per complir aquesta funció, la teoria és excel·lent. Pel que fa a la pràctica, o praxi, com deien els marxistes, perquè, pel que sembla, els agradava molt la X, doncs espereu-vos a tenir 60 o 70 anys, i després en podeu parlar de la vostra pràctica, o praxi, sexual, si voleu, tot i que no prometo escoltar-vos, i si ho faig, és probable que m'avorreixi com una ostra i em posi a buscar salt d'obstacles a la tele. En tot cas, no em sentireu pas dir res sobre la meva pràctica o praxi sexual, ni abans, ni ara, ni mai. Però deixant tot això de banda, ara sóc aquí, vella. Quan vaig escriure això tenia 60 anys. Un home públic, ancià i somrient, com va dir Yeats. Però, al cap i a la fi, ell sí que era un home. I jo ara tinc més de 70 anys, i tot és culpa meva. Vaig néixer abans que inventessin les dones i he viscut totes aquestes dècades mirant de ser un bon home amb tant d'esforç que m'he oblidat per complet de continuar sent jove, de manera que em vaig fent gran. I ara se'm barregen els temps verbals que faig servir. Soc jove i després de sobte tenia 60 anys i potser 80 i després què? No gaire gran cosa. Encara penso que un home com cal hi hauria pogut fer alguna cosa. Alguna cosa no relacionada amb les armes, però que fos més efectiva que les cremes d'olei. Però vaig fracassar. No vaig fer res. Vaig fracassar rotundament en l'intent de mantenir-me jove. I aleshores miro enrere, cap als meus esforços ardus. I és que en realitat ho vaig intentar. Vaig intentar consciència ser un home, ser un bon home. I puc veure el meu fracàs estrepitós. En el millor dels casos, sóc un mal home. Una imitació falsa i de segona, amb barba de 10 pèls i punts i comes. I em pregunto de què m'ha servit. De vegades penso que valdria més deixar el tema. De vegades penso que potser hauria d'exercir el meu dret a decidir, aturar-me en sec davant de la tanca de barrots i deixar que el nazi surti volant. Si no tinc traça a fer veure que sóc home, ni tinc traça de ser jove, potser val més que comenci a fer veure que sóc una dona gran. No estic segura que algú hagi inventat encara les dones grans, però potser valdria la pena intentar-ho. Uau! Que guapo aquest text que acabes de llegir, Eric, tio. Impressionant. Sí, sí, jo estic, no és una novetat, estic completament enamorat de, de la Úrsula K. Le Guin, que ens va deixar ara fa, no ho recordo, sí, un parell d'anys, sí, el 2018, mira, ja fa 4 o 5 anys. Úrsula K. Le Guin, que va néixer a Berkeley el 1929, va morir a Portland el 2018, als Estats Units, i és una escriptora, sembla que ara per fi molt reconeguda, i que ara tenim la sort que Raig Verd està recuperant moltes de les seves obres i les està traduint de manera fenomenal al català, en aquest cas l'ha traduït Helena Ordeig, i el que us porto és el primer dels textos, que és la presentació, que va ser un text escrit a principis del 90 per ser representat i que el va representar un parell de vegades, i és d'un llibre que s'anomena L'onada a la ment, que ha publicat Raig Verd pues, recentment, no sé quan va sortir... Bueno, aquest el 2022, crec que va sortir a finals d'any, i és un llibre espectacular, a diferència de la majoria d'escriptura de la Úrsula, que són novel·les, i així ciència-ficció, fantasia, també té alguns llibres de poemes, però aquest és un llibre d'assaig, i és increïble perquè és bastant llarg, i tot és així, no sé si l'he sabut llegir gaire bé, però tot és així de... Superbé. Igual de... Merci. Igual d'agut i d'intel·ligent i de sarcàstic i amb uns principis molt, molt clars, i que va repassant temes completament diversos del que li ve de gust, tant de temes literaris, opina sobre diferents llibres o sobre diferents autors o autores, parla molt sobre els gèneres, parla molt sobre el fet de ser dona escriptora, i aquest text a mi... Parla d'ella. Digue'm. Parla d'ella, no, també? Parla d'ella, també, exacte. I a mi aquest text, quan vaig pensar que per fi avui venia i que a més fèiem lo del 8 de març, em va venir aquest text al cap i que estava molt content de per fi tenir-lo en català perquè l'havia llegit fa molts anys en anglès, perquè penso que és una dona que era molt, entre cometes, avançada al seu temps i va començar a escriure ciència-ficció, que era algo que estava, i fantasia, que era algo que estava oblidadíssim, als 70 i sent dona, i llavors aquest text crec que explica molt bé el seu exercici de, no, que han hagut de passar tantes dones de, no, de fer-se passar per homes, no, i ser, sí, sí, altes executives i fer no sé què i descuidar tal i qual, i com també fer aquest procés de fer-se gran i de reivindicar la seva com es diu? Virtut, o sigui, el seu ser dona i ser dona gran i ser dona gran escriptora i escriure el que escrivia. I res, tenia ganes de compartir-vos-ho. Ara m'he fet una mica la pitxa un liu, però... No, però ha quedat prou clar. Molt bé, Eric, tio, la veritat és que... M'ha atrapat un munt el text, eh? Vull dir, sí, anava llegint i em anava atrapant a sac. Sí, sí, era un monòleg excel·lent. Excel·lent, o sigui, feia dies que no venies i ojo, eh? Ojo, has vingut fort. Sí, de fet, aquesta tarda, ahir la nit aquesta tarda m'ho estava llegint i pensava, bueno, uns trossos, i era com, és que no sé com, saps? No sé com tallar un tros, i vaig pensar, superinteressant, llegeixo tot, tio. I suerte. Superinteressant, tio. Si tens Twitter, hi ha un bot així divertit de la Úrsula K. Le Guin que cada dia et tira un parell o tres de frases. Sí, no? Sí, que és bastant guapo. No, jo estic viciat a Instagram, que s'ho curren molt, que van traient com totes les edicions random de novel·les que surten, en plan, ha sortit no sé quin conte superpetit en surcoreà i posen allà la portada i tal, i és superbonic. I sí, i de fet la gent que, no sé si són les hereves o què, segueixen fent coses i fan un premi bastant interessant que, de novel·la, que normalment són dones que escriuen. Molt bé. I bueno, des d'aquí compartir el meu amor a la Úrsula, que per mi, tot i que no s'hi posicionava tan fortament, ella també té molts textos i molts moments en què en què parla del feminisme i com primer ho veia com una cosa tal i després hi va entrar d'una... Bueno, en fi, que és una figura que m'agradaria reivindicar i que per mi és important també en el feminisme, en el fet d'obrir mires en la literatura. Llavors res, us torno a dir el llibre per qui el vulgui, és L'onada a la ment, escrit per l'Úrsula Caleguin, traduït per l'Helena Ordeig i publicat per Raig Verd aquest 2022. Molt bé. I a nivell musical, amb què ho amenitzaràs tot això? Sí, ho amenitzaré amb la banda que fa la Falca de la secció que ha fet el Ricky, que és Bikini Kill. Uau! Jefazas. Una banda que va aparèixer a Olympia, Washington, als anys 90. Van estar actives fins al 97, tot i que després s'han rejuntat per fer alguns concerts. I avui en concret us porto un tema del seu disc del 1993 que es deia Yeah, Yeah, Yeah, Yeah. I és un tema molt interessant perquè surt arrel d'una cosa que va passar als 90 però segueix passant, que és que en una entrevista que li van fer a una d'elles, la Kathleen Hanna, que aquí està tot, que és de Portland, com la Úrsula, aquí està tot el... Aquí ho has lligat, eh? Sí. Tanga, eh? Que ben treballat. Ganyant. A Kathleen Hanna li van fer una entrevista i es veu que el paio que la va entrevistar, d'alguna manera, ho podeu buscar, però d'alguna manera justificava les agressions sexuals dient que, bueno, que al final les dones pues, que s'ho buscaven, pues, que si anaven vestides així i tal. I llavors, pues, amb tota la ràbia legítima que sentia, va tirar aquesta cançó per cagar-se en tots els xavals blancs, que és com es diu aquesta cançó, White Boy, i els hi fotia canya d'aquesta manera, Bikini Kill. Fuu! I don't think it's a problem because most of the girls ask for it. How do they ask for it? The way they act, the way they... I can't say the way they dress because that's an own personal choice, but some dumb hoe that you butt rock your bitch is walking down the street. They're asking for it and they deny it, but it's true. Déu-n'hi-do, Bikini Kill, feia dies que no sonaven aquestes, a més, eh? Doncs sí. Un clàssic, a veure, si havíem de portar temes, no, reivindicatius, i tant. Començar el moviment Riot Girl... Bueno, una referents, podríem una dir. Referents, i tant que luego. Sí. Molt bé. Molt sí, bé, no, pues... Quina secció s'ha tirat l'Eric avui, bah, després de tant de temps. Portava sí. Un any que no venia, quasi un any preparant-se aquesta secció, ha valgut la pena. El Palli ho ha dit molt bé, a mi també m'ha passat que m'ha atrapat. O sigui, la lectura que ha fet... L'entonació que hi ha donat m'ha atrapat molt, més enllà de la informació que també, però per això, perquè ja estava com ficat en la seva dicció, en el seu caminar amb les frases, i hòstia, molt ben trobat, tio. Bueno, i que realment, com que era en primera persona, és que podies tancar els ulls i estar en un teatre escoltant-la ella a xerrar, no? Parlant d'això. I ho ha explicat perfectament. Sí, sí. Ara el que heu de fer és pensar que jo sóc Úrsula K. Le Guin i la veritat és que ha entrat el text, ha entrat fluidíssim. Magnífica. Magnífica secció. Me n'alegro. Sí. Hauria sigut més increïble veure-la amb ella, no? Fent aquest, perquè això ho va representar un parell de vegades. Sí, ha sigut bastant espectacular. Sí. Imagineu-vos això als 90, la tipa explicant això en un escenari. I està recollit o no? No sé si hi ha algun vídeo. Hi ha algun vídeo d'alguna xerrada. De fet, va recollir un premi i es va cagar en Amazon B. Això va ser ara fa poc, abans de morir. I molt crac. I abans de canviar de tema, volia reivindicar dos llibres més, perquè aquest no és com estrictament feminista, diguéssim, tot i que ho és, no és dedicat a això. I volia fer com un aplaudiment a la feina que està fent també Tigre de Paper, que ha publicat els llibres, un parell de llibres de Bell Hooks, que valen molt la pena. Tant el, no sé com es diu, el de feminisme per homes, no es diu així. El de que no sé, la voluntat de canviar, que és un llibraco, i la no sé què de l'amor, aquests dos de Bell Hooks són molt bons, i també un llibre de Pollen, que també us volia fer èmfasi perquè estan fent un Verkami, però que està traient un llibre sobre maternitats invisibles, que l'escriu l'Elisenda Pasqual, que parla sobre la mort gestacional, i crec que és un tema molt que ve molt a to i que és algo que està molt present en les nostres vides i que no s'han parlat prou, i que estan preparant un llibraco guapíssim i que hi ha un Verkami de Pollen que podeu participar perquè surti aquest llibre en condicions. Molt fins bé. Aquí, la meva falca. Molt bé, doncs després de tot això arriba una nova cançó aquí al Pim Pam Pum. Continuem amb aquesta edició 449. Ara és el mestre Tecles que tirarà la seva quarta bala per obrir ronda. Què portes, guapo? Doncs obrim la quarta ronda amb un duet. Són La Fem Brutal des de Barcelona. Tu, Ismael, les havies portat en alguna ocasió. Quines són màquines. Laura Cisteró i Alba Miquel. I extret del, fins on jo sé, únic treball del novembre del 2019 que es deia The Future is Brutal, el futur és brutal, doncs porta una cançó que es diu Ciudad Muerta i res, canyuqui de la bona ronda, doncs ja ens comencem a animar una mica. Bueno, n'hi ha que ho fan des de la segona ja, deixa d'animar-se, però jo ara. Foli! Yeah. ben caminadeta, eh? Déu-n'hi-do com hi anaven. Des de Barna, la fem brutal. Molt la bé. Fem brutal, amb aquest so característic d'elles i... Sí, aquest so així Riot Girl, no? Sí. Sí, sí, sí, sí. Molt bé, guapíssima, guapíssima. Què cosa ha semblat? Molt bé. Això ja comença a... Això comença a entonar-se. Pues, vinga, tu ara portes un hip-hop o...? Jo porto una manolada. Jo porto sí? una cançó... Sí, jo crec que sí. Jo crec que sí. No, ara seria aquell moment que tires algo així del País Valencià o d'Euskal Herria, no? En plan... No, avui no. Avui en principi no. Ja ha passat de ronda, sí, no? Ja s'ha saltat. No, però aquestes que tu dius són les típiques que quan surten diem, no, aquestes per Ritme. Sí, total. Quan surt algo d'11... Sí, no? Eh? Bueno, si és d'11, per què no? Clar que sí. Interrupters, ja t'ho sabe. No, mireu, me'n vaig al costat fosc, eh? Anem amb Crash All Tyranny. Sí, ens posem serioses, eh? Arriba una bandaza, banda de punk crash de Sao Paulo al Brasil, amb Racica a les veus, que a més passarà per la secció Punk i Dona d'aquí a poques setmanes, Deda a la guitarra, Amanda al baix i Suka a la bataca. Us portem un tema des del seu EP homònim, com elles, Crash All Tyranny, del 2020. Us deixem amb una bona despentinada, com una bona manolada, també podríem dir, una manolada que porta com a títol Machonària i que sona que trona. Som-hi. Sí, una altra enganxada de toro és possible, família. Estàvem aquí parlant de les nostres coses, estàvem ben tranquil·les i estàvem escoltant a Crash All Tyranny i aquest Machonària per a totes vosaltres. Gràcies. Jo crec que ara estem... Bé, molt millor. Molt Agustí Renin. Sí, en aquest especial 8M, programa seqüela de la jornada d'ahir. Continuem amb més música combativa, s'estan acabant els temes, anem en la penúltima ronda, però encara el bo i millor és a l'Aigüera. Ara és el torn del mestre Manol Aken. Què portes, guapo? Mireu, jo us porto una banda de punk hardcore de Barna, són Ciega, i de l'àlbum del 2016 que es diu EP. És homònim de format. Sí, no? És hormònim. Podria haver escollit molts altres temes, però aquest durava 58 segons i he pensat que era el més adient. I es diu Honest, que no sé si és... Bueno, que és honest, no? Portar aquest i així anem. Així anem. Va, sí. La presentació més llarga que el tema. Així anem. Claro que sí, Manolo. Te lo mereces. Això ha sigut Ciega des de Barcelona. No sé si segueixen tocant. Ha sigut un descobriment d'aquests del Punt Quique, d'aquest canal que surten molt de grups en directe. Autèntica mina. Que de vegades no trobes res gravat, però en aquest grup en concret he trobat alguna cosa. I no veas, i no veas. I quadrava bé. Com la liada? Com la liada del mestre Manolaken en la seva penúltima ronda, com sempre, apartant les criatures i tot el que es posi pel davant. I ara és el torn del mestre Eric, que arriba també a la seva penúltima ronda. Sí, tradicionalment la penúltima era la meva secció post. Avui no és tan post, simplement és que igual fa un passet enrere, no veig tan ràpid com el Manolo, però us porto un clàssic, almenys per mi, que són les Dream Nails, yeah, que és aquest grup de Londres, Anglaterra i Regne Unit. UK. I UK. Great Britain. Fundades el 2015, que com sabeu fan molta feina, no només toquen, sinó que també recullen molts calés per pagar avortaments i estan molt a la onda. I llavors us porto un tema que van treure si suelto l'octubre del 2021, que es diu They Them, i que fa una crida també a totes aquestes identitats dissidents i queer i no binàries, perquè al final estem parlant de dones, no el vuit tema, però no parlem només de dones, sinó de totes aquestes, de tot aquest espectre d'identitats en el que, no, aquesta societat que volem, en què cadascú es pugui expressar com senti. I llavors aquest és un tema alegre i combatiu de les Dream Nails, per totes vosaltres. Som-hi. Yo, yo, yo, yo! Cauen les màquines, s'enfonsen els fonaments de Can Capablanca amb aquest temazo que s'acaba de tirar el mestre Eric, que s'ha tret de la xistera. Uau! They Them. Sí, Dream sí, Nails. Sí. Dream Nails no fallen, eh? Tiro Fijo també aquí al programa, també van passar per la secció Punkidona i... Correcte. I molt guai, la veritat és que un projectazo també, com a banda i com més enllà de la banda. Aviam si troben temps per fer més música, perquè jo ho trobo a faltar, que costa ja els temes que hi ha i els vaig tirant poc a poc, però... Però sí, Tiro clar Fijo. Sí, clar que sí. Bueno, i hem tingut que fa una estona que està aquí, però que no hem dit res, som uns merdes. Ens arriba el Valiente i ni li diem hola aquí al pim pam pum. No tenim vergonya. Què passa, Valiente? Hola, què tal? Què dius, guapo? Aquí estem, a passar una bona estona, clar que sí. Sí. Molt bé, doncs ara és el torn del mestre Tecles, que obre la darrera de les darreres. Ens està fugint de les mans el programa, podríem dir. I seguim sense Falca, eh? Us n'heu adonat? És veritat, vinga, va. Vinga, la voleu, eh? Falca mala, falca jo sí, mala. Jo sí, la d'on sonem? Sí, on bueno, sonem, va, no? Almenys sí, un sí, cop. Vinga, un està cop. Bé, un cop. Encara que sigui al final, però ha de sonar. Escolteu el pim-pam-pum, el el programa de música combativa de Ràdio Trama. Els dijous, en algun moment del vespre, a radiotrama.cat. També ens podeu trobar a Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. I a Ràdio Activa, la ràdio lliure de les comarques centrals del País Valencià. Ja no us doni la gana. I ahí, si vols, podeu, allà estarem. I el vostre casal o ateneu o centre social ocupat. I el millor és que després de quasi 450 programes i quasi 15 anys seguim sonant en algun moment del vespre, eh? Perquè no ens ho plantegem. I qui ens vulgui escoltar, que ens escolti. Exactament, exactament. No, mai hem pretès ser professionals i començar sempre a la mateixa hora. Comencem quan podem, perquè anem amb els mitjans que anem i ens autogestionem i ho fem així perquè és com ens surt, com ho vivim. Sí, sí, sí. Que això dels horaris és molt patriarcal, també. Sí, sí, sí. Sí. Sí. No cal, no cal establir-ho. Vale, pues... El dijous, pues... Ja està, ja... Clar que sí. Sí, sabem des del matí a primera hora, pues, estigueu atentes i... I ja està. I arribarà el vespre. Clar que sí, clar que sí. Molt bé, doncs si anem amb la davallada del programa, ara em sembla que és el mestre Tecles que obre la darrera ronda. Sí. Per l'última ronda m'he guardat una cosa que... Sincerament, jo no m'hauria sortit de mi mateix trobar música així. Em va estranyar, eh? Jo quan la vaig veure va ser com... I te deixes per l'última, ojo, eh? Sí, sí, ja veureu. És que aquí el Pim Pam Pum fa poc, no? Fa unes setmanes o uns pocs mesos que ha arribat una onada d'electropunk o punk electrònic. Synthpunk. No sé, synthpunk, això. No foteu, que sí. Jo porto l'última de synthpunk. Tu també? Sí, sí, sí, sí, us ho juro. No portaràs el... sin bragas. No. Vale, perquè jo sí. Sin bragas, extret de la seva demo del 2020 homònimament parlant, Sin bragas. Us porto una cançó que es diu Tetas de plastelina. I bueno, tu Manolo m'explicaves, no, que el Manolo coneix més aquesta moguda. Sin bragas són una banda que són els mateixos que els el sistema d'entreteniment. Leonor SS també. I alguna banda més per allà que se m'escapa, sí, sí. Doncs... Multiprojectes, bueno, aquesta colla. Al Pim Pam Pum, a poc anem incorporant estils, no? Als inicis era impensable que sonés una cúmbia i ara és el més normal que soni una cúmbia, sí. Per dir un estil random. I ara és això, i no? Ara tenim el synthpunk aquí amb bandes com la Élite, no? Quina més han sonat... bueno, no sé. Grumo. Molt bé. Doncs això, doncs jo m'estreno en aquest new wave del Pim Pam Pum, aquesta nova onada, amb Sin Bragas, amb aquest duet i la seva cançó Tetas de plastelina. Som-hi. Xeu. Quan diem xeu, és que alguna cosa ha passat, eh? Ens ha pillat el toro sintètic. Sí, estàvem aquí parlant de coses sintètiques i de synthpunk i ens ha enganxat el toro... Com les tetes de plastelina, que són sintètiques. Sí, de manera sintètica. Manu, la veritat és que... M'he estrenat bé, no? Ens està apassionant aquest gènere, podríem dir. No? O sigui... és tot una moguda, sí, sí, sí, sí. El Valiente li ha molat, com a mínim això ha estat guai perquè ha dit, epa, aquí què passa? I... Ara a mi em falta veure-ho en directe, això. Clar. O sigui, tastar-ho en situ, no? A veure com ho fan, com sona en un directe. Ja. A la ràdio sempre... Dutxum no serà anar sereno, si vas en directe d'aquesta casa. No, ho dic en sèrio, eh? Bueno, jo plego tard de currar. Arribo sereno. Sí. Bueno, pues serenes arriben també, arribant-se la meva darrera bala. Oh, espera, que tu també portes, has dit... Sí? Synthpunk? Sí, és banda de synthpunk, des de les fàbriques de Barcelona. Sí, que són d'aquí, però... Ah, Revanche, jo ja els havia portat, Revanche. Sí, eh? No serà la mateixa cançó que hi havia portat jo, eh? No, espero que no. Ui, espero que no. A veure si no fica falca. Ara vaig a buscar-ho, no, eh? No és Molotov, no? No és Molotov, espero que no, de moment no ho és. Si ho és, perdoneu-me. Com a curiositat, ara ho escoltareu, us podem explicar que, tot i ser una banda barcelonina, la cantant canta en francès. Elles són Lu al baix i a la veu, Pablo a la guitarra, Jode al teclat i Andy a la bateria. Crec que sí que l'havia portat, eh? Sí, ui, bueno, doncs pues mira, avui he vingut sembrat. Però pues... ja van dos. Són del Bon Pastor, que ho tinc aquí apuntat. Ah, sí, eh? Que guai, sí. Tio. Que guai. El Bon Pastor és Barcelona? Sí. Barri, no? Sí, però sí. Es parla bastant francès, allà. Bueno, si ets la Lu, segur que sí, ja ho veureu. Des del seu EP, Four Songs EP del 2021, us deixem amb aquest Droit dans le mur, que esperem que gaudiu. Com? Droit dans le mur. Wow. Som-hi. Bueno. Le oiseau. No era tan synth com el Simbraga, sí. Però... Casualit. Clar, és que Simbraga es comença per synth. Clar, ja ho tens. Ja ho deixava més clar. Synth Bragas. No, sí, però... Sí, aquí no era synth revanche, sinó que era amb revanche. I revanche, bueno, era la revanxa del synth. Sí. Durant anys de mur. Això és de la Guerra de les Galàxies. Sort que és l'última ronda. Sí, la revanxa del synth. Cada vegada passa igual. Sort que és l'última ronda. Bueno, que si no... escoltarem més cançons. Bueno, hi era, eh? El que passa és que vosaltres no us heu entestat en que no hi era el sintetitzador, però sí que hi era. No, amb els cascos hi era, el que passa és que no hi era igual que en el tema anterior. Amb això teniu tota la raó, no? Amb això hi estem molt d'acord. Hi ha un consens aquí? Bueno, perquè total. Jo crec que està començant una multiplicitat de sons diferents dintre del synth-punk i aquest perquè era un... Perquè aquí li fotien més punk que synth, però també li fotien... Però hi havia synth. Sí, és veritat que era més que un power trio típic. Sí. Hi havia alguna cosa més allà sota. Sí, hi havia més punkarrejat que sí, sintetitzat. Sí, era un power synth. Bueno, sintetitzat, que acaba aquí aquesta edició 449 del Pim Pam Pum, que ens ho hem passat molt bé amb totes vosaltres, que ens ho hem passat molt bé posant totes aquestes cançons i passant una bona estona. El programa d'avui és una seqüela de l'anterior Pim Pam Pum que vam fer amb les companyes de Justa Revolta i la COS, dedicat a la jornada de lluita d'ahir 8 de març, Dia Internacional de la Dona Treballadora. Programa dedicat a totes les que ahir vau fer vaga i vau sortir als carrers, i també les que no vau fer vaga i no vau sortir al carrer, d'arreu a reivindicar els drets laborals i socials de totes les dones i identitats dissidents. Sí, i també volem dedicar-lo molt especialment a totes les entitats i col·lectius feministes que s'encarreguen d'organitzar i de tirar endavant la jornada del 8 de març i de tota la lluita diària. Perquè un dia no podrem més i juntes ho podrem tot. Visca la lluita feminista. I, perdó, a la secció felicitant... Fotem-li! Ens hem llepat els dits amb Amanda i el seu exquisit Pronto Terminarà. I també hem llegit l'última carta del company anarquista pres a Itàlia, Alfredo Cospito. Des d'aquí tota la nostra solidaritat, des del Pim Pam Pum, condemnem el règim 41 bis i el que es troba sotmès. I foc a les presons, així en general. I també a la secció Llibres Combatius us hem presentat el llibraco que ha publicat Raig Verd d'Úrsula K. Le Guin, que es diu L'Ona de la Ment. I també us hem volgut parlar dels llibres que està traient, com es diu, Tigre de paper de la Bell Hooks, i també aquest que sortirà de Pollen, de Maternitats Invisibles. I a la secció Punk i Dona hem tingut el plaer de presentar-vos a la Rosita, bateria i ànima de la banda colombiana Rosita i los Nefastos. I acabarà aquesta edició amb un parell de temazos. El primer el tires tu, mestre Manolaken. En què t'acomiades? Mireu, jo m'acomiado amb unes conegudes del Pim Pam Pum. Són Bataixa, aquesta banda de la Neus. La Neus, la Pogo. Punk. La Pogo, també sobre mi gata, sobre mi Bataixa, també abans sobre de... Sobre mi madre... Sobre a l'inici, sobre mi madre, poco sobre mi madre, clar. I us porto un tema que es diu En tus carnes. Correcte, sí, sí. Correcte, doncs pues m'acomiado així. Jo porto... I l'última de les últimes, la tires tu, mestre Eric. Sí, porto una banda ara també coneguda del programa. Jo també la vull dedicar al company Pau, que avui no hi és. Molt bé. L'he trobat a faltar en aquest retrobament amb el Pim Pam Pum. Són les Otoboke Beaver, des de Kyoto, que ja han sonat abans, que les ha portat el Manolo. Yeah. Abans he mirat Otoboke, vol dir alguna cosa com ignorància fictícia. I Beaver en anglès és castor, o sigui, és com un castor... que fa veure que és tonto, algo així. Hòstia, crec que quadra bastant, ara entenc moltes més coses. I us porto un tema que va sortir al març de l'any passat, que es diu I checked your cell phone, o sigui, t'he mirat el mòbil, i pues sona com les Otoboke Beaver sonen. Clar que sí. Molt bé, doncs amb aquestes dues cançonasses arriba a la fi aquesta edició 449 del Pim Pam Pum. No sé si volem afegir alguna cosa més, companys i companyes. Bueno, que programón. Hem igual estat a gusto, eh? La setmana passada va ser un programa molt especial amb les companyes de Justa Revolta i la COS, on nosaltres ens vam dedicar només a ficar musiqueta i poca cosa més. Sí. I avui sí que ja ens hem esplaiat bastant més, amb tot l'equip, sí, gairebé al complet. I no sé, molt contentes d'haver pogut estar. Sobretot que hagi tornat l'Eric, que joder, gairebé un any, eh? Tu, Manolo, l'havies vist algun cop fora de l'ambient de la ràdio, però jo almenys no. I... Com t'has sentit, Eric? Has estat guai? T'ho has passat bé? No, jo molt content d'haver tornat. Estava una mica nerviós, no sabia si em deixaríeu entrar i aquestes coses. Però què dius, tio? Quina ràbia. No, la veritat és que molt content. Tinc ganes de poder venir més sovint i molt agraït d'haver fet aquest programa. M'ho he passat. Venite. Molt bé. I no t'hem fotut molta canya, tampoc. No, la veritat és que suposo que arribarà el proper dia. Podeu aprofitar ara, no? Que encara no s'ha acabat el programa. Si... Sí. No. Aviam. No hi ha motiu, ha fotut un programazo amb la secció. Amb la secció de llibres com i tots els temazos, ojo, eh? Sí, ojo al programa de l'Eric. M'he fet perdonar, no? Sí. Bueno, en tot cas, molt content. Moltes gràcies. Amunt, el Pim Pam Pum. Amunt, sí, la lluita feminista. I pues, molt content. Sí. Molt bé. Pues així acabem. Com sempre, en família ens trobem. A la xarxa. I pels carrers. Salut i revolta! Ya te acerca y